Trójki. Znów kierowca wjechał w tłum ludzi, tym razem w Nowym Orleanie jest wielu rannych. Działacze ZNP, PSL-u i Nowoczesnej zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Polacy piją coraz więcej alkoholu. W kościele rozpoczyna się tydzień modlitw o trzeźwość narodu. 28 osób zostało rannych w Nowym Orleanie na południu Stanów Zjednoczonych, gdy kierowca wjechał autem w tłum ludzi. Wśród poszkodowanych są 3 i 4-letnie dzieci. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Obecnie jest przesłuchiwany. Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu parady jednej z wielu organizowanych w ostatnich dniach karnawału. Według świadków auto niespodziewanie objechało inne i z impetem wjechało w ludzi. Jedna ofiara śmiertelna, 2 osoby ranne. Taki jest bilans wczorajszego wypadku na placu Bismarcka w Heidelbergu w zachodnich Niemczech, gdzie kierowca również wjechał samochodem w grupę przechodniów. W szpitalu zmarł 73-letni mężczyzna, jedna z 3 poszkodowanych osób. Postrzelony przez funkcjonariuszy sprawca, 35-letni Niemiec, trafił do szpitala w stanie ciężkim. Według policji nic nie wskazuje na razie na terrorystyczne podłoże incydentu, ale nie wiadomo, dlaczego kierowca wjechał w przechodniów. Nie są znane motywy jego działania, nie wiemy, dlaczego wjechał samochodem w grupę ludzi. Mówi rzecznik miejscowej policji Norbert Scheuzle. Według niemieckich mediów samochód, którym mężczyzna wjechał na chodnik, był wypożyczony. Działacze PSL-u, Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Nowoczesnej zbierali wczoraj podpisy pod wnioskiem o referendum edukacyjne, tym razem na warszawskim Mokotowie i Ursynowie. W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy są przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września. Przedstawiciele PSL-u, ZNP i Nowoczesnej uważają, że ustawa o szkolnictwie to, tu cytat, mutant ustawowy. Przekonują, że jest jeszcze czas, by ją zatrzymać. Resort edukacji zapewnia, że reforma jest dobrze przemyślana, przygotowana i bardzo potrzebna. Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tysięcy podpisów. Uchwałę w sprawie referendum Sejm podejmuje większością głosów. Przypomnijmy, reforma edukacji rozpocznie się od nowego roku szkolnego. Gimnazja mają być zlikwidowane. W miejsce obecnie istniejących szkół zostaną wprowadzone 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Polacy piją coraz więcej alkoholu, a to zagrożenie dla istnienia naszego narodu, alarmują eksperci. W ciągu ostatnich 6 lat spożycie alkoholu na osobę wzrosło z ponad 7 litrów do ponad 9 rocznie. W ostatnią niedzielę karnawału Kościół Katolicki w Polsce rozpoczyna 50. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. W społecznej świadomości alkoholik to mężczyzna, który półprzytomny wraca zygzakiem do domu. Może nim być także bezdomny. Nikt by jednak nie pomyślał, że uzależnioną od alkoholu może być właścicielka firmy. Piłam lepsze trunki, gorsze. Piłam również spirytus salicylowy. To nie dlatego, że nie było mnie stać na nic innego, tylko dlatego, że nie mogłam wyjść z domu, a napić się musiałam. Pilnie potrzebujemy odnowy moralnej, mówi psycholog ksiądz Marek Dziewiecki. Jego zdaniem tydzień modlitw o trzeźwość może pomóc uzależnionym podjąć decyzję o leczeniu. Ucząc się dojrzałej sztuki życia, w miłości, w odpowiedzialności, w wierności, w pięknych więziach, gdzie kocham i jestem kochany, bo inaczej będę miał pokusę, ucieczki od życia, kiedy sobie z życiem nie radzę. Kościół stoi na stanowisku, że oprócz modlitwy potrzebne są konkretne zmiany w prawie. Chodzi m.in. o ograniczenie liczby punktów sprzedaży alkoholu i całkowity zakaz jego reklamy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela z pochmurnym niebem i opadami deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem. 2 stopnie pokażą termometry w północno-wschodniej Polsce, 6 w centrum, 10 na południowym zachodzie. Synoptycy nadal ostrzegają przed porywistym wiatrem, który w głębi kraju i na wybrzeżu może wiać z prędkością 60 km na godzinę, a w górach nawet 90. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.

Książka Mazurek, książka i płyta, z której wysłuchaliśmy Adagia, zakochanego w koncercie Adagia. To ja zacznę jeszcze tak przekorniej. Muzyk, aranżer, producent muzyczny, pianista. Gra pan również na akordeonie, wibrafonie, instrumentach perkusyjnych. Mistrzu, jest jakiś instrument jeszcze nieokiełznany przez pana? No oczywiście, już nie popadajmy w przesady. Ja oczywiście gram na bardzo wielu instrumentach i głównie gram na instrumentach dętych, o czym pani nie wspomniała. Mam w domu całą kolekcję wszystkich saksofonów, fletów poprzecznych, klarnetów, irlandzkich whistli. Akordeon, oczywiście instrumenty perkusyjne, cytry, liry. Nie gram na instrumentach smyczkowych, na żadnych skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, altówce. To jest mi obce. Żałuję, no ale mamy 24 godziny tylko na dobę i tak ja w oczach niektórych ludzi jestem na pewno sklonowany, ponieważ normalni ludzie nie są w stanie tak funkcjonować. Ja sam się czasem dziwię, gdzie znajduję czas na swoje wszystkie sprawy i zawodowe, i na właśnie fascynację różnymi instrumentami, bo kupując instrumenty trzeba również na nich ćwiczyć i trzeba spędzać z nimi czas, żeby je pokochać, poznać. Także spędzam dużo czasu również ćwicząc na nich i ćwicząc na fortepianie. A to też inspiruje do kolejnych? Ale rzeczywiście. Każdy kontakt z instrumentem, tak jak każdy kontakt z żywym człowiekiem, jest pobudzeniem pewnych sfer wyobraźni do aktów twórczych. No to nie muszą być od razu jakieś nieprawdopodobnie wyrafinowane i wysublimowane treści, ale coś, co wykluwa się szybko gdzieś tam z naszych zakamarków głowy, serca, z emocji, no i wychodzi na zewnątrz. Do 1 marca nasze spotkania kręcą się wokół Chopina, bo 1 marca urodziny. Ta płyta chopinowska dla dzieci, Mazurek, czy dla dzieci komponuje się łatwiej, a może trudniej? Nasze doświadczenie radiowe pokazuje, że o wiele trudniej niż dla dorosłych. To prawda. Ja bardzo często zabieram głos w tej sprawie, bo wielokrotnie zadawano mi podobne pytania. I myślę, że dla dzieci pisze się dużo trudniej niż dla dorosłych. Dlatego jest tak mało dobrej muzyki dla dzieci. Nie mówię tylko o piosenkach, ale również o muzyce instrumentalnej. A jest bardzo dużo rzeczy, które rażą swoją infantylnością, banałem i są tak naprawdę takim typem myślenia, że jak dzieci, to piszemy coś, co jest łopatologiczne, co jest, jeżeli chodzi o formę, o słowa, o muzykę, po prostu jednym wielkim banałem. Oczywiście czasem zdarza się, że dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, reagują bardzo fajnie, ale w polskiej historii muzyki mam wrażenie, że niewielu kompozytorom udało się w udany sposób napisać muzykę dla dzieci, no to zwłaszcza piosenki. Otwieramy nowy rozdział. No ja jestem wielkim admiratorem piosenek dla dzieci pana Jerzego Wasowskiego na przykład, który napisał genialne rzeczy. Wszystkie piosenki dla dzieci, które wyszły spod, czy muzyka dla dzieci, która wyszła spod pióra Witolda Lutosławskiego. To są nazwiska, takie drogowskazy dla mnie, których kiedyś sporo słuchałem, szukając pomysłu właśnie na płytę? Tę płytę, tak. Mhm. Bo to jest płyta dla dzieci poświęcona Chopinowi. I to są utwory lekko jazzujące, z bardzo wyrafinowanymi harmoniami, a jednak z tego, co wiem, i to się cały czas powtarza, 99% dzieciaków, które tego słuchają, i to w różnym wieku, reagują fantastycznie. To samo jakoś, jak dorośli. Tak, no właśnie, i to jest uniwersalne znaczenie muzyki, którą pisze się pierwotnie dla dzieci, a potem się okazuje jednak, że ma ona w sobie ten ładunek takiego uniwersalnego przekazu, który również starsi... To może jest taki papierek lakmusowy, jeśli spodoba się dzieciom, z pewnością, tak, to tak. Może spodoba się również dorosłym. Tak, coś w tym jest. Czy od najmłodszych lat według pana dzieci właśnie trzeba kształcić muzycznie, wszczepiać te dobre wzorce? Bo Mazurek to książka i płyta, która opowiada dzieciom o Chopinie, opowiada o stylach muzycznych, ale właśnie w taki ciekawy, lekki sposób, w taki, w jaki nie opowiada się w szkołach, na lekcjach muzyki, tak. Jeśli one w ogóle jeszcze są. No właśnie, to powiedziała pani, bo już się ugryzłem w język. Jeżeli jeszcze są. No coś się dzieje z tym światem, zwłaszcza z naszą polską edukacją, że z roku na rok kontakty młodzieży ze sztuką w ogóle, z kulturą są sprowadzane do jakichś absurdów. A no, nie będę pierwszym, który powie, że muzyka bardzo rozwija i rozwija nawet z czystej fizjologicznej strony, bo rozwija połączenia w mózgu, neurony. Dzieci, które mają kontakt z żywą muzyką, które uczą się gry na instrumentach, które muzykują, szybciej się rozwijają i te połączenia, te synapsy w mózgu są dużo lepiej rozwinięte. A dzieci, które słuchają od niemowlęcia muzyki, są łagodniejsze. Tak, no to wie pani, to jest sama idea muzykoterapii, jest odpowiedzią na pytanie, co muzyka robi tak naprawdę z żywymi organizmami, nie tylko z ludźmi, ale również ze zwierzętami. Jest coś w tych falach i w tej strukturze, jak odbieramy te fale muzyczne i zwłaszcza rzeczy, które są pozbawione pewnej agresji, prawda, pozbawione jakiegoś mroku, jakiejś takiej przesadnej złej energii, tylko niosą za sobą łagodny przekaz, to ich oddziaływanie na żywe organizmy jest kolosalne. Są takie nawet dowody naukowe, kiedy gra się łagodną muzykę klasyczną w szklarniach, że się lepiej rozwijają rośliny, naprawdę. Ciekawe, jak smakują. Ciekawe, jak smakują, tak. No w przypadku tej naszej edukacji, bo od tego zacząłem, ja jestem przekonany w 100%, zresztą jako wykładowca akademicki też w praniu te rzeczy wprowadzam w życie i sprawdzam, że kiedy dzieciaki od najmłodszych lat mają dostęp do muzyki i to właśnie nie muszą być tylko jakieś banalne piosenki typu Wlaskotek na płotek i granie na cymbałkach jedną ręką, ale właśnie w łagodny sposób, kiedy nie przestraszając ich, podsuwa im się coraz to nowe, ciekawsze rzeczy, czy to wokalno-instrumentalne, czy instrumentalne, wchodzą w zupełnie jakby inny rodzaj wrażliwości. I wyobraźni. I wyobraźni. No i też nie będę pierwszym, który to powie. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia z panią, że muzyka tak naprawdę łagodzi obyczaje i gdyby wszyscy od najmłodszych lat poświęcali kontaktom z muzyką więcej czasu, to świat byłby lepszy. Ja jestem przekonany o tym w 100%. Ludzie mieliby w sobie dużo więcej tej łagodności, dużo więcej komunikatywności i są pewne socjologiczne również prace na ten temat, że to działa i to tylko trzeba chcieć. A Chopin to taka miłość od dziecka? Nie. Z Chopinem miałem pod górkę trochę i rzeczywiście to jest też ciekawa historia, ponieważ jestem pianistą klasycznym, który przeszedł wszystkie szczeble od ogniska muzycznego, pierwszy, drugi stopień, liceum muzyczne i potem Akademia Muzyczna w Bydgoszczy w klasie profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. No i powiedział pan to, o czym chciałam powiedzieć później. Taka niespodzianka, ale wrócimy do tego. A więc no, byłem katowany Chopinem od mańkości. Katowany, naprawdę. Polska Szkoła Pianistyczna opiera się na Chopinie w sposób bardzo zasadniczy. Wiadomo, że każdy z nas w którymś momencie już ma jakieś tam preferencje stylistyczne. Jedni lubią grać muzykę Bacha, inni lubią grać muzykę romantyczną i tak dalej. Dla mnie Chopin, kiedy miałem, nie wiem, 10, 12, 15 lat, był takim bardzo egzaltowanym, lekko histerycznym kompozytorem. I zawsze o tym mówię, jako dowód na to, jak się wszyscy zmieniamy, jak się rozwijamy, jak dojrzewamy. I dopiero tak naprawdę pod koniec średniej szkoły na dyplomie grałem balladę F-dur już, grałem scherzo hamol, kiedy zacząłem odkrywać jego większe formy. Jego większe formy, dojrzałem w nim dla siebie takiego partnera, w którym i w jego muzyce wtedy zacząłem dostrzegać jakąś cząstkę samego siebie i już dzisiaj wiem, na czym to polegało, ponieważ... I tu panu przerwę absolutnie w tej chwili, dlatego że spoglądam na pierwszy pana album z 1996 roku, którym był właśnie Chopin. Tak. Ale zrobimy taki zabieg dla państwa specjalnie. Najpierw w wersji klasycznej to będzie Mazurek F-dur, opus 68 w wykonaniu Kayo Nishimisu, a potem od razu mazurek ten sam w wersji na jazzowo. jak brzmi Chopin w wersji klasycznej i w wersji na jazzowo, w wersji Krzysztofa Herdzina, ja który może dodam jest tylko, gościem. Dodam tylko, że ten mój Chopin to tak naprawdę nie był Chopin, bo ja od początku o tym mówiłem, że cała ta płyta polega na tym, że utwory Chopina były tylko jakimś takim pretekstem do stworzenia zupełnie nowych utworów, jak zresztą teraz było można usłyszeć w porównaniu, porównując oryginał i tą moją wersję. Także tego Chopina tam jest mało. Chociaż recenzenci niektórzy piszą, że to jest najbardziej jazzowa płyta z jazzowych chopinowskich płyt. Chopin dorasta i rozwija się z muzykiem. Co kilka lat już coś tam innego się słyszy. Czy jak się gra Chopina, to co kilka lat odkrywa się w nim coś nowego? W tej samej partyturze, w tej samej warstwie? Nie wiem, jak jest u innych, wie pani. Ja mogę powiedzieć za siebie. Tak. Ja tak jak wspomniałem, no ja go generalnie późno odkryłem dla siebie, ale kiedy go odkryłem, to go pokochałem bardzo. I to pokochałem go głównie za te cechy, które już wtedy u mnie zaczęły mocno dawać o sobie znać, a więc taki lekki sentymentalizm, bo ja jestem sentymentalny i przyznaję się do tego, co nie jest w naszych czasach zbyt popularne, zwłaszcza u mężczyzn. Jestem romantyczny, jestem uczuciowy, więc wszystko to gdzieś tam mam jakąś tam tak pokaźną melancholię w sobie. Więc ten Chopin wtedy, kiedy już jako to o nim 18-19-latek, wiadomo, że my jako muzycy, którzy grają i jako muzycy, którzy potem komponują, sięgamy tak naprawdę do naszych przeżyć. I tak jak może być cudowne dziecko mające 6-7 lat, odgrywające bardzo trudne utwory na jakimś instrumencie i jest geniuszem i cały świat wychwala takie dzieciaki pod niebiosa, to jest tylko naśladownictwo. To jest troszkę wielka forma bez treści, ponieważ takie dziecko nie może tak naprawdę grać świadomie jeszcze jest za mało o tych rzeczach, które przyświecają kompozytorom, kiedy piszą pewne dzieła, ponieważ nigdy nie przeżyło miłości, nie przeżyło jakichś traum, nie przeżyło rozstań, nie przeżyło takich cech, takich emocji, które nas tworzą jako ludzi, którzy dopiero mogą wtedy interpretować dzieła muzyczne. To jest myślę, niezwykle ważne. Więc dojrzałem do tego Chopina i przez całe studia bardzo lubiłem go grać. Grałem większość jego tych dużych form, dużych kompozycji i po latach sięgnąłem właśnie po jego miniatury, do których sobie dzisiaj często wracam, gram je w domu. No i już je teraz lubię. Także to jest dowód na to, jak długo mi to zajęło naprawdę. A pani profesor przekonywała, że trzeba grać Chopina. Ja jeszcze państwu przypomnę, bo jest właśnie, wspomnieliśmy, w Akademii Bydgoskiej pewna pani profesor, która ma rękę do wybitnych indywidualności muzycznych. Najpierw Krzysztof Herdzin, potem Rafał Blechacz. No i tak kształtowała po swojemu trochę? I tak i nie. Uwielbiam panią profesor i tak naprawdę powtarzam, że dzięki niej jestem tym, kim jestem. My mieliśmy taki układ ze sobą bardzo prosty i klarowny. Kiedy zobaczyła, jaką fascynacją jest dla mnie jazz, jak bardzo mnie to wciąga. Już na studiach dosyć aktywnie zacząłem uczestniczyć w życiu koncertowym. Zaprosił mnie do swojego kwartetu wtedy Jan Ptaszyn-Wróblewski. Już jeździłem po różnych festiwalach. Dużo czasu spędzałem poza uczelnią. Wtedy już zostałem laureatem Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach. No i pani profesor powiedziała, przenieś się do Katowic, to będzie lepiej. A ja mówię, nie. Po to podjąłem decyzję, żeby studiować klasykę i aby poznać pianistykę z całą swoją literaturą, najpiękniejsze rzeczy i poznać warsztat, nasiąknąć estetyką i tak dalej, bo wiedziałem, że jazzu mogę się zawsze nauczyć sam. Zresztą sam się tego jazzu nauczyłem. Nie potrzebowałem do tego żadnych materiałów edukacyjnych i szkół. Poniekąd przez większość czasów jazzmeni sami się uczyli jazzu. No, dopiero tak. Od lat 70. powstają wydziały jazzowe i tak dalej. Ale to jest dygresja. No i ja mówię, nie, chcę studiować klasykę, bardzo lubię tą literaturę, chcę poznać i Bacha, i Debussy'ego, i Ravela, i Chopina, i tak dalej. On mówi, okej. No to układ jest taki. Nie chcę wiedzieć, co robisz poza uczelnią, ale to, co robisz, nie może wpłynąć negatywnie na obniżenie oceny i musisz być zawsze przygotowany. I tak te nasze studia wzajemne przepłynęły. Dostałem piątkę z dyplomu. I byłem bardzo zadowolony, ponieważ już wtedy byłem traktowany troszeczkę tak inaczej. Pani profesor wtedy dawała mi dużo więcej muzyki współczesnej do grania, sądząc, no i w sumie słusznie, że dużo więcej z tej muzyki uszczknę ciekawych, inspirujących rzeczy. Grałem George'a Crumba, grałem Bartoka, grałem Strawińskiego, Concertino, Capriccio, przepraszam, grałem na przykład Tadeusza Berda, koncert fortepianowy. Takie rzeczy, które rzadko się gra na studiach, które nie są umieszczone w normalnym programie nauczania. Na dyplomie grałem Błękitną Rapsodię George'a Gershwina z własną kadencją, wyimprowizowaną na poczekaniu. Także to było też między nami fantastyczne, że miała do mnie na tyle zaufanie i gdzieś tam odkrywała we mnie takiego partnera do takiego układu po cichu między nami tylko. Wiedziała, w którą stronę ktoś chce iść, tak, jeżeli dokładnie. Wie, gdzie jest jego droga. Dokładnie. Pani profesor w 2015 przewodniczyła jury na 17. konkursie szopenowskim i wtedy po raz pierwszy od lat zdarzyło się, że po pierwszym etapie przewodniczący przemówił do tych młodych, zestresowanych, przestraszonych, mówiąc chyba dla nas wszystkich bardzo ważne rzeczy o tym, że nie trzeba się poddawać, o tym, że porażki też są ważne, oczywiście. O tym, że to nie koniec świata. Czy to są dla młodego człowieka, to jest ważna wiedza, to są ważne słowa dla pianisty? No naturalnie, wie pani, to jest tak, że znowu, to jest kwestia nawet nie systemu, tylko kwestia ludzi. No, bardzo wielu nauczycieli muzyki, każdego instrumentu, ma problem z pewnymi kompleksami. No i jesteśmy tylko ludźmi. I to samo jest aktorami, to samo jest nauczycielami muzyki. I często jest tak, że tak krucha materia, jaką jest bycie artystą i te dzieci, które są dużo bardziej wrażliwe od normalnych dzieciaków, które chodzą do szkoły osiedlowej, bardzo często są poddawane na olbrzymiej presji i wychodzą pokrzywieni troszkę z tych czasów spędzonych w szkołach muzycznych i bardzo często wręcz nienawidzą muzyki i odstawiają instrument po skończeniu szkoły na półkę i już oświadczają, że nigdy więcej ich stopa w filharmonii nie postanie. Tak, i ja sam również miałem takiego jednego z nauczycieli wśród wielu nauczycieli, którzy mnie uczyli przez wszystkie moje lata. I każda lekcja zaczynała się od bólu brzucha, od naprawdę strasznych nerwic. Ja płakałem, często bałem się przychodzić. No i to jest jakby wpisane w historię szkół artystycznych. I wszyscy znamy historię bardzo wielu wybitnych muzyków, którzy byli zamykani w komorkach, byli bici, głodzeni, poddawani terrorowi psychicznemu. No jest coś w ludziach takiego. Ja myślę, że znikąd psychopaci się nie biorą. To jest tak jak z wojskowymi, którzy w ten sposób pastwią się nad rekrutami w armii. Więc bardzo wielu nauczycieli muzyki ma to w sobie coś, a trafić na kogoś, kto z jednej strony jest kompetentny, kto ma wyobraźnię, kto właśnie zamiast dzielić, łączy i zbliża się do ucznia, zachęcając go do pracy, wzbudzając jego zaufanie. Kto potrafi budować, to jest rzadkość, rozwijać tak, talent. Dokładnie, to jest rzadkość i pani profesor Popowa-Zydren jest tego rzadkim przykładem, dlatego należy ją chołubić, należy ją wynosić pod niebiosa. Tak. A, czyli właściwie zasada, co cię wzmocni. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Albo szukaj innej drogi? No też trochę tak. Tak. Ja też to, co powiedziałem przed chwilą, to jest oczywiście fakt stwierdzony i wiele widziałem wokół siebie takich przypadków poniekąd zdolnych ludzi, którym obrzydzono do końca muzykę. No i sam też miałem takiego jednego z nauczycieli. Natomiast wie pani, no mamy różne konstrukcje psychiczne i są ludzie, którzy się zatną, są zdeterminowani i powiedzą, dam radę, nie poddam się. Dowodnie, dokładnie, jak Paderewski. Tak. Dokładnie tak. Są tacy, którzy łatwo powiedzą, okej, nie, już nie mam siły, nie dam rady, odpuszczam. Także każdy z nas ma swoją historię i myślę, że każdy indywidualnie musi zmierzyć się z pewnymi. To niech ta historia teraz się wyśpiewa. Pan przyniósł dla nas płytę. Tak. I z tej płyty zagramy teraz utwór. Teraz zagramy utwór, bardzo ciekawą aranżację, którą popełniłem w roku szopenowskim 2010 na moje trio. Robert Kubiszyn gra na kontrabasie, Cezary Konrad na perkusji, ja na fortepianie. I to jest Nocturne Fismol opus 48 numer 2. opowieść toczy nam się i na antenie, i poza anteną, dlatego że cały czas się zastanawiam, co z tą kondycją muzyki klasycznej, poważnej. Będzie dobrze? No właśnie, dobrze, że państwo nie słyszeli naszych dywagacji tutaj, bo mamy... Jesteśmy odmienne troszeczkę. Tak, reprezentantami dwóch teorii. Ja widzę raczej pesymistycznie przyszłość. Pani Agnieszka patrzy optymistycznie. Trzeba patrzeć optymistycznie. Będziemy grać Chopina, będziemy grać piękną muzykę. Ale pan od lat jest tą osobą, która usiłuje łączyć właśnie muzykę klasyczną z jazzem. No tak. A niektórzy mówią, że no nie byłoby jazzu, gdyby nie było Chopina i jego improwizacji. Bo to prawda. Jazz jako gatunek pojawił się stosunkowo późno. To jest jeden z ostatnich gatunków muzyki. Potem jeszcze tylko pojawił się rock and roll, no i wszystkie te nowocześniejsze takie odmiany. Czyli wszystko zaczęło się od Chopina. No nie wszystko. Jeżeli już, to zaczęło się od Bacha tak naprawdę, bo to jest kompozytor, który chyba pozostawił najwięcej inspiracji dla jazzmenów, jeżeli chodzi o precyzję budowania fug, polifonii, również dzięki improwizacjom, bo wiemy, że Jan Sebastian Bach był fenomenalnym improwizatorem. Natomiast ja rzeczywiście mam w sobie taki, no nie powiem misję, bo to zabrzmi śmiesznie, ale mam taką potrzebę łączenia tych dwóch światów i z jednej strony po to też czuję się cały czas mocno muzykiem klasycznym i mam wykształcenie klasyczne, więc spędziłem, poznając estetykę klasyczną, praktycznie całe swoje życie do momentu, kiedy stałem się dorosły, a jazz odkryłem bardzo późno dla siebie, bo zacząłem grać na fortepianie, poznając klasykę, mając 5 lat. Studia skończyłem, mając 24, a jazz pojawił się gdzieś tak, jak miałem 18-19. Więc już byłem skonstruowany gdzieś tam wewnętrznie, jeżeli chodzi o emocjonalność czy o wyobraźnię w świecie muzyki klasycznej. I co, zaczęło coś w duszy grać, żeby szukać dalej? Tak, zaczęło grać, ponieważ garnąłem się do grania ze słuchu, garnąłem się do jakichś pierwszych kompozycji, do jakichś właśnie opracowań. I uznałem w którymś momencie, że literatura, która jest mi zadawana w ramach przygotowania do egzaminów półrocznych i końcowych, to jest dla mnie za mało. Czułem się gdzieś tam ograniczony. No i cóż, i myślę, że zresztą na tym też oparłem cały swój, mówiąc, nienawidzę tego słowa, sylabus. A jako pracownik naukowy Akademii muszę... Wypada. Tak, muszę się tym posługiwać. Ponieważ uczę improwizacji współczesnej. Improwizacji współczesnej, która nie jest improwizacją tylko jazzową. Tylko jest jakby takim aktem twórczym, jak kompozycja, z tą różnicą, że dzieje się tu i teraz. I uczę improwizacji współczesnej również ludzi, którzy nie mają z jazzem nic wspólnego, a po prostu chcą również poznać pewne reguły do wyrażania siebie, nie tylko poprzez nuty, poprzez tekst, który napisał ktoś inny, ale również poprzez własną wyobraźnię, poprzez własną odwagę. To, co czują. Tak, na poczekaniu. I powtarzam, że to wszystko w mniejszym lub większym stopniu jest do przygotowania. Oczywiście wiadomo, że są osoby bardziej utalentowane i mniej utalentowane. Natomiast najgorsze jest to, że są ludzie, którzy będąc artystami fenomenalnie operując instrumentami, sprzedając płyty, nagrywając, grając koncerty, będąc bardzo znanymi na świecie, kiedy zabierze im się nuty, no są troszkę jak upośledzeni, ponieważ nie potrafią niczego zrobić bez nut. Nie potrafią nawet sobie zagrać, przepraszam, że to powiem, na uroczystości rodzinnej w czasie Świąt Bożego Narodzenia kolędy na fortepianie w prostym układzie. Mówią, naprawdę byłem tego świadkiem, wybitna postać, nie powiem kto. Proszę mi dać nuty. Masz jakieś proste opracowanie, nie wiem, choralne, czterogłosowe. Nie mieści mi się to w głowie, bo to jest tak, że porozumiewamy się ze sobą językiem, prawda? Znamy litery, budujemy zdania. Jedni budują te zdania w sposób bardziej wykwintny, drudzy prosto, no ale jakoś tam się porozumiewamy. A w muzyce jest tak, że jakby tą formą komunikacji są dźwięki, są nuty. Natomiast przestajemy mówić własnym językiem, bo cały czas cytujemy kogoś innego, grając Chopina, Bacha, Beethovena i tak dalej. To są utwory, które są przynależne zupełnie innej epoce, prawda? Sięgamy innej tradycji, innej historii. Żyjemy w zupełnie innych czasach, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Świat wygląda zupełnie inaczej, instrumenty inaczej brzmią. A każe nam się grać utwory sprzed 200-300 lat i to jeszcze zgodnie z pewnymi konwencjami wykonawczymi tak jak to zostało kiedyś ustalone. I broń A kto Boże, wie, nie jak można... to zostało ustalone, no właśnie, skoro Boże, nie było można... możliwości rejestrowania gram szopem. To jest temat do dyskusji. I teraz w tej sytuacji ja absolutnie jestem osobą, która zrobi wszystko, żeby zachęcić zwłaszcza młodzież do tego, żeby oczywiście dysponując kontaktem z literaturą tak zwaną wielką na swoim instrumencie, otworzyła się właśnie na to, aby spróbować mówić własnym językiem. Bo ci ludzie nie wiedzą tak naprawdę, kim są. Jak się odbierze im nuty, to zostają jak niepełnosprawni trochę. Naprawdę. Niebywałe. I to jest fenomenalne, kiedy prowadzę takie na przykład zajęcia w szkołach dla dzieciaków. Kiedy jeżdżę, nawet byłem parę lat temu w Laskach. To było niesamowite w szkole dla niewidomych. Niesamowite doświadczenie. I kiedy opowiadam o tym, gram na fortepianie, proszę młodzież, żeby podrzucała mi jakieś tematy, nawet piosenek popularnych i próbuję improwizować na te tematy w różny sposób. A to polifonicznie jak Bach, a to w sposób taki bardziej filmowy, a tutaj atonalnie i tak dalej. To robią wielkie oczy, tak naprawdę jak to się dzieje tu i teraz bez przygotowania i że to nie jest napisane w nutach, prawda? A to jest fascynujący wszechświat, w którym tak naprawdę każdy z nas jest zamkniętą, niezależną wyspą. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej odczuwa, każdy ma inną wyobraźnię, więc jest to fantastyczne, żeby otworzyć się i grać siebie, opowiadać swoją historię. A dzieci, no, te niewidome w Laskach są bardzo rozwinięte muzycznie? Tak, bardzo, bardzo. To było coś fenomenalnego, naprawdę. No ale to jest też prawda, że kiedy jeden ze zmysłów jest niepełnosprawny, to inne się wyostrzają. Tak to wygląda. Więc u osób niewidomych zazwyczaj słuch, dotyk to są zmysły, które są na dużo wyższym poziomie rozwoju niż normalnie. No to teraz zagramy z płyty, o której niektórzy mówią, że to są takie saksofonowe łamanie stereotypów. Jak nie zatańczyć przy takiej pięknej muzyce? Dziadek do orzechu. Tak, to jest jedna z moich takich bardziej rzeczywiście wykręconych aranżacji, gdzie połączyłem kilka różnych światów i saksofon generalnie, bo to saksofon sopranowy, który jest rzadko używany w muzyce klasycznej w dalszym ciągu. No i Chopin, przetrawiony przez Czajkowskiego, przetrawiony przez Herdzina i w tym wszystkim jeszcze jakaś taka... I waltz kwiatów. Tak, wals kwiatów. Tak. Powiedział pan o tej płycie, że właściwie jesteście takimi osobami, które muzycznie stoją w rozkroku, patrząc na tą płytę. Czyli Paweł Guznar i Krzysztof Herdzin w rozkroku muzycznym. To nie tylko na tą płytę, ale generalnie na nasze wybory i na nasze pozycje, bo my współpracujemy ze sobą od lat przy różnych okazjach. Napisałem dla Pawła kilka kompozycji, nagraliśmy parę płyt. I on i ja jesteśmy muzykami uprawiającymi i muzykę klasyczną, i muzykę jazzową. Oba jesteśmy również wykładowcami, więc mamy dużo większe doświadczenia w obu tych dziedzinach niż ludzie, którzy są tylko związani jako muzycy, czy to z orkiestrą, czy gdzieś tam grając koncerty solo. No i powiem pani, to jest, nie wiem jak jest w innych krajach, no ale dla naszej mentalności to jest typowe, że każdego z nas niestety trzeba zważyć, zmierzyć, nadać jakąś łatkę, włożyć do szuflady, a my jesteśmy osobami, które tak naprawdę wymykają się temu łatwemu osądowi. Kim jest Guznar, kim jest Herdzin? Stąd ten dramat dziennikarski. No to jest naprawdę dramat, bo niektórzy ludzie, zwłaszcza ci dziennikarze, którzy jeszcze, wie pani, no jak w naszych czasach pokręcone, kiedy wszystko się dzieje szybko, nie ma czasu, po łebkach się przygotowują do pewnych historii, więc nawet nie zaznajmiają się z naszym dorobkiem, z naszymi biografami muzycznymi, więc nie wiedzą tak naprawdę, kim jesteśmy i mówią, a Guznar to jest tam saksofonista klasyczny, nie mając pojęcia, że prowykonywał napisane dla niego genialne rzeczy typu Pendereckiego koncert, typu jakieś rzeczy, jeździ po całym świecie, że gra na saksofonach z Adamem Sztabą, nagrywa płyty z big bandami, improwizuje jak Kenny G i po prostu i ze mną podobnie jest, kiedy na przykład okazuje się, że w ostatnich latach coraz więcej dyryguje orkiestrami symfonicznymi i to w repertuarze klasycznym. Sprawia panu frajdę? Niezwykłą, tak. Wielu dziennikarzy w ogóle nie doszło do takiej informacji, mimo tego, że to są informacje dostępne, gdzie są bardzo często recenzje z tych koncertów, gdzie nawet na wielu płytach funkcjonuje jako dyrygent. Mówią, Herdzin to jest jazzman. No i to siłą rzeczy coś w człowieku jest takiego, że właśnie wkłada się kogoś szybko do szufladki, prawda? No my dzisiaj nie będziemy wkładać do żadnej szufladki. No bardzo jestem pani wdzięczny. A jeszcze jest jedna rzecz, o której pani wspomniała poza anteną, o dziennikarzach muzycznych. Właśnie poniekąd teraz, kiedy opowiadam o tym, jak nas wkładają do szufladek, wyczytałem ostatnio, co mnie niezwykle zaskoczyło. I proszę sobie wyobrazić, że w Kijowie na Ukrainie, na Akademii Muzycznej jest wydział Katedry Krytyki Muzycznej. Wyobraża sobie pani to? Krytyki muzycznej. Tak, że uczą w Akademii Muzycznej. Jak krytykować muzyków. No, krytykować. Jak być osobą, która później w dorosłym życiu zawodowym zajmuje się uprawianiem krytyki, a więc no, poniekąd przybliża cały ten świat muzyki ludziom. Nie chodzi tylko o krytykanstwo i o wypunktowanie tego, że ktoś się pomylił, a ktoś zagrał niezgodnie z konwencją i tak dalej. I to jest dla mnie niezwykłe, bo nigdy nie słyszałem o czymś takim, bo krytykami muzycznymi są albo ludzie po muzykologii, albo po teorii muzyki, albo jacyś dziennikarze muzyczni, którzy właśnie gdzieś tam poprzez swoje doświadczenia zdecydowali się poświęcić pracę na pisanie o sztuce. Ciekawe to jest. I na Ukrainie stać ich było na to, żeby doprowadzić do takiego... Zostawiamy, drodzy państwo, zostawiamy państwa muzycznej. Z katedrą muzyki krytycznej. Krytyki muzycznej. Krytyki muzycznej. Jest pan dzieckiem szczęścia? Czy jak się urodzi w rodzinie bardzo muzykalnej, to jest łatwiej? Czy jest trudniej? Trochę? No mnie było łatwiej, z pewnością. Także jestem dzieckiem szczęścia i często to mówię. Często to mówię, tym bardziej w sytuacji, w której ja mam 47 lat, więc troszkę już tego życia upłynęło. W zeszłym roku obchodziłem 25-lecie pracy artystycznej, takiej już zawodowej, intensywnej pracy artystycznej. No i muszę sobie powiedzieć, że jestem spełniony i szczęśliwy i życzę wszystkim muzykom, a wielu znam takich, którzy niestety już popadli troszkę w marazm, gdzieś tam są rozgoryczeni, bo im nie wyszło. Ta frustracja gdzieś tam ich ciągnie w dół. No takie jest życie. Także ja o sobie mogę powiedzieć, że rzeczywiście wszystko mi się udało w dwójnasób i nawet o wielu rzeczach nie marzyłem, że będę w takim miejscu, w którym jestem i że będę współpracował z takimi wspaniałymi ludźmi, że będę grał w takich pięknych salach, że będę nagrywał płyty w takich, a nie innych miejscach. No więc myślę, że to, że rodzice od początku gdzieś tam ukierunkowali mnie, bo moi rodzice są wokalistami operowymi. To dorzućmy jeszcze jedną umiejętność, bo nie przyznał się pan, że również pan pięknie śpiewa. No tak. A genetyczne uwarunkowanie. Gdyby, to pogdybajmy, tak na koniec jeszcze. Gdyby można było cofnąć czas, gdybyśmy się mogli przenieść do czasów Chopina i gdyby pan mógł spotkać Fryderyka Chopina, to w jaki sposób chciałby pan spędzić ten czas z nim? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. To są trudne pytania, no bo wielokrotnie tak miałem, kiedy wiedziałem, że spotkam w pracy jakiegoś wybitnego mojego bohatera, jazzmena, a z kilku już takich poznałem. No i właśnie sobie zastanawiałem się wtedy, kurczę, o, zapytam go o to i o to, a może popytam o jakieś kwestie czysto muzyczne, jak coś zrobić, jak coś zagrać. A potem się okazało, że były rozmowy o życiu przy piwku, czy tam czy po koncercie gdzieś w garderobie. No to ciężko przewidzieć. Ja tak naprawdę, no mimo tego, że wszyscy znamy życie Chopina i dużo wiemy o jego problemach, że był introwertykiem, że chorował, ale no myślę, że tak naprawdę dopiero kiedy byśmy sobie zadali duży trud, żeby spróbować zrozumieć go, jakim był człowiekiem i zapoznać się z jego wszystkimi historiami z życia, no to wtedy mógłbym sobie zacząć myśleć, jakbym z nim spędził ten czas i o co bym go zapytał i co bym chciał uzyskać. Może wtedy. Krzysztof Herdzin, bardzo pięknie dziękujemy. Ja nie będę wymieniać, bardzo proszę dziękuję. Mi wybaczyć, wszystkich umiejętności. Nie wymieniliśmy. Jeszcze taka myśl na puentę. Dzieła kultury trwają dłużej niż człowiek, dając o nim świadectwo. To tak na podsumowanie naszego spotkania. Pięknie, i na koniec... Tak. Żelazowa Wola i Łazienki to utwory, wracamy do dziecięcej płyty, muzyka Agnieszka Widlasz, ale w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Żelazowa wola brzęczy trzmiel po polach i chrząszcz brzmi tu w trzcinie, a świerszcz gra w kominie. Żelazowej woli słuchaj barka roli, traci nurt utrata, bąk brzmi w tatarakach. Żelazowej woli szemrać ktoś pozwolił, trzy pstre przepiórzyce lecą przez pszenicę. Żelazową wolę ja od innych wolę, to cóż, że nie szwedzka, warszawska czy grecka. To cóż, że nie szwedzka, za to mazowiecka. To cóż, że nie szwedzka, za to mazowiecka. Spać nie daje rybkom. Żelazowa wolo, tyś na świecie solo, póki brzmi tu w trzcinie, Polska nie zaginie. Autopromocja. Zima, Finlandia, Latki 2017, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dla nas to oznacza niemal nieustające emocje. Justyna Kowalczyk i skoczkowie narciarscy walczą przecież o najcenniejsze trofea. Będziemy to wszystko dla Państwa relacjonować. Do usłyszenia w serwisach sportowych, specjalnych wejściach antenowych i trzeciej stronie medalu. Dziś po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Sony Xperia X? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Obudzimy Cię pasją i energią. Wrzuć jedynkę i rozpędź się z nami. Dzień dobry Polsko. Nowy program poranny w telewizyjnej jedynce. Informacje, ćwiczenia, porady. Dzień dobry Polsko. Już jutro o 6 w telewizyjnej jedynce. Dzień dobry Polsko. Razem witamy dzień. Super oferta w Biedronce. Zrób zakupy za minimum 99 zł i skorzystaj z super oferty. Kurczak, świat drobiu, tylko 3,99 za kilogram. Lub świeży filet z łososia marinero, tylko 9,99 za 250 gramów. Limit zakupów w promocji 5 kg kurczaka i kilogram łososia. Tylko do wtorku. Produkty wyłączone z promocji na podstawie przepisów prawa w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.